Piątek, 26 maja, jest punktualnie 6:00, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali przed startu Anna Zaleśna-Zawera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Niespokojna noc na Ukrainie. W całym kraju ogłoszono alarm lotniczy. Jest śledztwo w sprawie przemocy wobec dzieci w rodzinie zastępczej spod Wągrowca. W Warszawie upamiętniono rotmistrza Witolda Pileckiego. W Kijowie było słychać wybuchy. Administracja wojskowa miasta informuje, że w ukraińskiej stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Alarm lotniczy ogłoszono na terenie całego kraju. Ukraińskie media donoszą, że eksplozje słychać było także w obwodzie Dniepropietrowskim. Wcześniej Gwardia Narodowa Ukrainy informowała, że dwa rosyjskie samoloty szturmowe Su-25 leciały w kierunku sąsiedniego obwodu zaporoskiego. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy podziękował Polakom m.in. za pomoc wojskową, której nasz kraj udzielił jego ojczyźnie po wybuchu wojny. Ruslan Stefańczuk wystąpił w Sejmie. Nigdy nie zapomnimy przywództwa Polski w tworzeniu koalicji czołgowej, ponieważ to wy przekazaliście nam pierwsze leopardy. Ukraińskie niebo jest chronione przez polskie MIGi. Wierzymy, że wkrótce powstanie koalicja lotnicza, w której Polska zajmie ważne miejsce. Ruslan Stefańczuk zapowiedział też, że Polska weźmie udział w odbudowie jego kraju po wojnie. 12 dzieci odebrane rodzinie zastępczej spod Wągrowca w Wielkopolsce. Wszystkie trafiły do szpitala ze śladami przemocy. Rodziców zastępczych zatrzymano. Prokuratura wszczęła śledztwo. Najpierw obrażenia u 4-latki zgłosił personel przedszkola, informuje Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu. Jednocześnie poinformowani zostali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminnego. Policja rozpoczęła swoje skoordynowane działanie z sferą socjalną. Kiedy istniało podejrzenie, że dzieci podlegają jakiejkolwiek przemocy, wówczas zostały zaangażowane do tego jednocześnie służby medyczne. Okazało się, że również inne dzieci z rodzinnego domu dziecka mają ślady przemocy. Wtedy sprawą zajęli się śledczy, mówi Dominik Zieliński. Nasze podejrzenia co do tego, że i również te dzieci mogły w jakikolwiek sposób być poddane przemocy, zostały zweryfikowane. Była informacja przekazana do prokuratury rejonowej w Wągrowcu, która objęła to postępowanie swym śledztwem. 10 z 12 dzieci trafiło do placówek opiekuńczych w powiecie wągrowieckim. Sprawą zajmuje się też sąd rodzinny. Do projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce dołącza firma Bechtel. W siedzibie resortu klimatu podpisano z szefami firm Westinghouse i Bechtel umowę określającą zasady współpracy. Ostatnia z tych spółek będzie przyszłym wykonawcą inwestycji. Firma zamierza w tym roku wystąpić o decyzję lokalizacyjną dla elektrowni, poinformował pełniący obowiązki prezesa spółki Polskiej Elektrowni Jądrowej. Jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia prac terenowych na Pomorzu, mówi Łukasz Młynarkiewicz. Na naszych oczach rodzi się więc konsorcjum, które zaprojektuje i zbuduje pierwszą polską elektrownię jądrową. Firma Bechtel brała udział w pracach inżynieryjnych, budowlanych ponad 80% reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych. Około 150 projektów jądrowych na całym świecie. Elektrownia atomowa wybudowana przez konsorcjum Westinghouse i Bechtel ma powstać na Pomorzu w pobliżu miejscowości Lubiatowo i Kopalina. Budowa ma się rozpocząć w 2026 roku, a pierwszy reaktor ma powstać w 2033. Przy ścianie straceń Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL dawnego mokotowskiego więzienia upamiętniono rotmistrza Witolda Pileckiego. W 75. rocznicę śmierci jednego z najdzielniejszych polskich bohaterów mieszkańcy stolicy oddali mu hołd. Rotmistrz nie doczekał wolnej Polski, ale na pewno ją wyśnił i wywalczył nam wszystkim. Jest dla nas drogowskazem, jest dla nas autorytetem, jest dla nas po prostu osobą świętą, jest ikoną polskości, jednym z najwybitniejszych, największych Polaków w historii. Dla mnie osobiście niesamowitym autorytetem. Wyrok śmierci na bohaterze konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej, dobrowolnym więźniu Auschwitz i uczestniku Powstania Warszawskiego komuniści wykonali 25 maja 1940 roku. Rotmistrza sądownie zrehabilitowano w 1990 roku. Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nominację dowódcy sił powietrznych USA generała Charlesa Browna na nowego przewodniczącego Kolegium Połączonych Sztabów. Brown zastąpi generała Mike'a Miley'a, który sprawował tę funkcję od 2019 roku. Charlesa Browna rekomendował sekretarz obrony Lloyd Austin. Jeśli nominacja zostanie zatwierdzona przez Senat, po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych obaj najwyżsi rangą przedstawiciele Departamentu Obrony, szef Pentagonu i przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów będą Afroamerykanami. Ogłaszając nominację Browna, prezydent Joe Biden podkreślił jego osiągnięcia jako pilota, dowódcy w konfliktach zbrojnych i generała, który cieszy się zaufaniem sojuszników. Musimy utrzymać wiarygodne zdolności bojowe do przeciwstawienia się i pokonania każdego potencjalnego zagrożenia. Musimy zarządzać naszą rywalizacją z Chinami i zmierzyć się z nową agresją w Europie. Charles Brown w 2020 roku został powołany na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W Senacie spotkał się z mocnym ponadpartyjnym poparciem. W głosowaniu uzyskał 98 głosów za i ani jednego przeciw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze zaproszenie na wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu będzie gościem Polskiego Radia 24 o godzinie 8.06. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, sporo słońca dzisiaj w przeważającej części kraju. Nieco więcej chmur na południowym wschodzie. Tam mogą występować przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni, 17 na Pomorzu i w Dolinach Górskich, do 20 w centrum kraju i 22 na południowym wschodzie. Lokalnie nad morzem około 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj nad morzem, mocniej zawieje z północnego zachodu. W czasie burzy z kolei na południowym wschodzie dzisiaj wiatr może osiągać prędkość nawet do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00, czas na piątkową porę na Trójkę. Karol Gnat. Dzień dobry Państwu o poranku. Razem ze mną dzień dobry mówią Rafał Jarząbek, który przygotował audycję, Bartek Bielecki, który odbierał będzie od Państwa telefony, i Anna Regulska, która zrealizuje nasze spotkanie. Sporo się będzie działo, ale o tym za chwilę. Najpierw cieszmy się tą piękną atmosferą poranka. I don't care. Fire. Rozpoczęli nasze piątkowe spotkanie. Leci, proszę Państwa, ten czas nieubłaganie od piątku do piątku, od poniedziałku do poniedziałku. Inni jeszcze liczą od soboty do soboty tydzień. Już mamy końcówkę maja, za chwilę czerwiec, wakacje i różne plany, ale sporo także zajęć wokół domu. I dzisiaj ten dom będzie naszym takim, bym powiedział, wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych rzeczy, o których w trakcie naszego programu powiemy. Powiemy, proszę Państwa, o sąsiadach, bo to idealny pretekst, żeby zastanowić się nad sąsiedzką pomocą i relacjami panującymi między mieszkającymi obok siebie ludźmi, czy to w domkach, czy to w bloku. Zawsze jakieś relacje są. Oby były te lepsze. No ale są też takie niesnacki, wiadomo, sąsiedzkie, więc dzisiaj o takich sytuacjach powiemy, ale też podpowiemy, jak je rozwiązywać. No tak na chłopski rozum, no to warto byłoby po prostu porozmawiać. Ale czasem, mówiąc wprost, nie ma z kim rozmawiać po drugiej stronie. No i wtedy robi się problem. Co do domu. No, powiemy jeszcze o sprawie związanej z tym, że rośnie odsetek ludzi późno wyprowadzających się z domu po 30 roku życia. Znaczy inaczej, późno wyprowadzającym się z domu, ale najczęściej to są osoby już po 30 roku życia. Prym wiodą młodzi ludzie z krajów kręgu śródziemnomorskiego. W ogóle im dalej na południe, tym młodzi ludzie dłużej mieszkają w domu. Powody są rzecz jasna prozaiczne i mają podłoże ekonomiczne. Ale nie tylko, ale nie tylko. Z tym bym się tak do końca nie zgodził, ale więcej sobie po godzinie 8 o tym porozmawiamy. W salonie politycznym Trójki dzisiaj Błażej Poboże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Nie zapomniałem o tym temacie, nie zapomniałem, zostawiłem go na koniec. Oczywiście, że mówić będziemy dzisiaj o mamach, o wspaniałych kobietach, które są uosobieniem bliskości, zrozumienia, bezgranicznej miłości. Także gorąco wszystkie mamy, absolutnie już teraz pozdrawiam, w tym moją. No i proszę Państwa, i zachęcam do wspólnej rozmowy na temat mam, ale też macierzyństwa, bo chciałbym z tego punktu widzenia spojrzeć, no i głównie zapytać o to mamy, jeśli są razem z nami i słuchają mnie po drugiej stronie, nas po drugiej stronie, to żeby podzieliły się tym swoim doświadczeniem macierzyństwa. Często bywa tak, że kobiety mówią nie, jeszcze nie teraz, nie chcę się decydować, nie chcemy się decydować, nie czuję może tego, a później jak już przychodzi ta informacja o tym, że jednak jest ta wspaniała miłość pod sercem, ten stan błogosławiony, to gdzieś w człowieku rodzi się ten dar macierzyństwa i właśnie o tym darze też chciałbym dzisiaj chwilę porozmawiać. 14 minut po godzinie 6. Michał Żołądkowski, który odpowiada za naszą muzyczną listę, zrobił taką niespodziankę dla Państwa i dla nas chyba, więc no, nie będę zdradzał, ale to będzie z piękną dedykacją. Myślę, że nie jedna osoba się wzruszy, łezka wokół się zakręci. Pewnego razu Kinga spotkała Wikinga. Mieszkał na obrazku, zrywał się obrzasku i zwiedzał wielkie morza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Carefully, let's start living dangerously. Utworów w zestawieniu i trzy propozycje. Tak wygląda głosowanie na listę przebojów Trójki. 60. notowanie już dziś po godzinie 19. Tomasz Miara gotuje się do spotkania z Państwem. Myślę, że też będzie miał jakiś temat przewodni i podejrzewam, że to może być coś związane z mamami, ale nie chcę wybiegać daleko w przyszłość, choć myślę, że jeszcze jednym tematem, który może pojawić się dzisiaj w programie, będzie wspomnienie Tiny Turner. Cały świat żegna artystkę w wieku 83 lat. Wyjechała na wieczne tournée. No, wspaniała gwiazda, mnóstwo nagród, płyt, zarobionych pieniędzy, ale także wielu artystów, którzy wypromowali się dzięki Tinie, która otwarcie zapraszała ich do wspólnych projektów, ale także sama przyjmowała zaproszenia na różne płyty, do różnych wydarzeń muzycznych, czy też kompilacji. Myślę, że warto mówić o niej jeszcze i o jej muzyce i twórczości, bo absolutnie ta królowa rock'n'rolla wpłynęła na to, jak muzyka w ogóle wygląda dzisiaj. Proszę Państwa, a skoro mówimy o liście przebojów Trójki, no to warto sprawdzić choć odrobinę, co wydarzyło się w minionym notowaniu i o tym więcej gospodarz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. jeszcze tylko przez kilka godzin obowiązuje 59. wydanie Listy Przebojów Trójki i w tym 59. wydaniu na 9. miejscu jest grupa Queen, Face It Alone, ostatnio plus 4. Bartas Szymoniak i utwór Powroty ostatnio spadł o 2 pozycje i ostatecznie znalazł się na miejscu 8. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło. Nowość 59. wydania Listy Przebojów Trójki to nowa piosenka Darii Zawiałow, Fifi Hollywood, znalazła się od razu na miejscu 7. Mówiłem, że jeszcze obowiązuje 59. wydanie Listy Przebojów Trójki, bo już dziś od godziny 19 zapraszamy Państwa na 60. wydanie listy, a więc sprawdzimy, jak tym razem poukładały się Państwa głosy. Lista Przebojów Trójki. Jeszcze teraz przy kawie, albo później już w pracy i przy obowiązkach. Trójka, polskieradio.pl, bądź też aplikacja Polskiego Radia, tam mogą Państwo głosować do godziny 12, a najnowsze zestawienie już dziś po 19, o czym mówił i zapraszał Tomasz Miara. Shocked upon the rocking horse of a wave, said to the laureate, "This meets, of course, is..." sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any Hottentot without remorse. For the mink, said she, and the drinks you can see are hot as any Hottentot. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. O dużo uprzejmości dzisiaj prosimy na drogach, szczególnie, że na razie jeździ się podobno bardzo przyjemnie. Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców z nami o poranku. Dzień dobry, Moniko, czy to prawda? Dzień dobry. No rzeczywiście, większość dróg, tras szybkiego ruchu jest przejezdnych. Są jednak takie miejsca, gdzie się korkuje. To oczywiście Państwo już na pewno wiedzą, o którą trasę chodzi. S8, obwodnica Warszawy. Dokładnie tak. Jezdnia w stronę do centrum miasta i dalej do Wrocławia. Tutaj jest spore spowolnienie już przed mostem Grota. No i te spowolnienia widoczne są też na południu kraju, na Śląsku zwłaszcza. Tutaj kierowcy zwalniają na wysokości Gliwic na A4, ale tu A4 jest remontowana. W związku z tym mamy do dyspozycji tylko po dwa zwężone pasy w obu kierunkach, no i stąd te spowolnienia. Spowolnienia też na węźle Brzęczkowice, tam na wysokości Mysłowic. Tutaj też jest remont, a więc wszystko się zgadza, wszystko usprawiedliwione. No i ostrzegamy jeszcze przed burzami, bo synoptycy podają, że zagrzmieć może dziś, zwłaszcza na południowym wschodzie. A poza tym na razie spokojnie. I oby tak zostało. Radio Nawigator Trójki. Monika powróci do Państwa za godzinę, a u nas serwis Trójki. Informację przedstawi Krzysztof Zyblewski. Alarm lotniczy ogłoszono na terenie całej Ukrainy. Wybuchy słychać było w Kijowie. Na razie nie ma bliższych informacji. Administracja wojskowa podała tylko, że w ukraińskiej stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Ukraińskie media donoszą, że eksplozje słychać było także w obwodzie dniepropietrowskim. Jest szansa na to, by bezpłatne leki dla dzieci i seniorów zostały wprowadzone już od września, a nie dopiero od stycznia, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W programie W otwarte karty dodał, że następnie podjęta ma zostać decyzja o dacie wejścia w życie programu. Decyzje najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa, kiedy, na którym posiedzeniu Sejmu to zostanie rozpatrzone, ale my jesteśmy gotowi. W czerwcu ostateczne rozwiązanie legislacyjne ma przedstawić rząd. Gościem Polskiego Radia 24 będzie dziś premier Mateusz Morawiecki. Wywiad z szefem rządu o godzinie 8.06. Była wiceszefowa Europarlamentu i główna podejrzana w sprawie Qatargate Ewa Kaili została zwolniona z aresztu domowego. Potwierdził to rzecznik belgijskiej prokuratury. Jak przekazał, śledztwo nie wymaga już przetrzymywania jej w areszcie. Ewa Kaili była jedną z pierwszych zatrzymanych w grudniu ubiegłego roku w sprawie afery korupcyjnej. Belgijska policja sprawdza, czy między innymi Katar i Maroko przekupywały eurodeputowanych. Po kilkakrotnym przedłużeniu aresztu w połowie kwietnia Ewa Kaili została przeniesiona z więzienia do aresztu domowego z elektronicznym nadzorem, gdzie miała oczekiwać na proces po usunięciu elektronicznego identyfikatora. Greczynka będzie mogła swobodnie się przemieszczać. Pełny serwis o 7.00. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Czas na sport. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. We włoskiej Serie A po Puchar Włoch sięgnął Inter Mediolan. Nerazzurri w finale pokonali 2-1 Fiorentinę. Ekipa z Mediolanu w tym sezonie ma szansę na jeszcze jedno trofeum. To najważniejsze. 10 czerwca zagram w finale Ligi Mistrzów. Tymczasem w angielskiej Premier League Manchester United nie dał szansy Chelsea. Czerwone Diabły wygrały 4-1, ale gdyby byli skuteczniejsi, to mecz zakończyłby się zdecydowanie wyższym zwycięstwem. Manchester dzięki 3 punktom wrócił na podium tabeli, jest trzeci, a do zakończenia sezonu pozostała już tylko jedna kolejka. Tymczasem w koszykarskiej Tauron Basket Lidze wciąż nie znamy pierwszego finalisty. W półfinale Legia Warszawa uciekła spod topora i wygrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław 78-55. Dzięki temu przedłużyła swoje szanse w rywalizacji do 3 zwycięstw. Śląsk prowadzi już tylko 2-1. Jak przyznaje trener wojskowych Wojciech Kamiński, to nie było łatwe spotkanie. Przede wszystkim cieszymy się bardzo, natomiast pamiętamy, że to jest pierwsze zwycięstwo i musimy być skoncentrowani w kolejnym meczu. Nasz cel jest, żeby wygrać kolejny mecz i wrócić do Wrocławia. To nie jest tak, że wygraliśmy łatwo i przyjemnie 20-kilkoma punktami i kolejny mecz będzie taki sam. Aby był taki sam, musi być duże zaangażowanie, musimy trafiać. Czwarte spotkanie odbędzie się jutro. Przypomnę, że w drugim półfinale King Szczecin prowadzi 2-0 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Teraz kolarstwo. Brytyjczyk Lukas Nerurkar wygrał drugi etap Orlen Wyścigu Narodów. Tym razem nie najlepiej spisali się Polacy. Najlepszy z biało-czerwonych Kacper Smreczek zajął dopiero 37 miejsce. Zaczęliśmy podjazd i był jeden moment, gdzie droga była nie za bardzo dobra. Może po 2-3 kilometrach wspinaczki złapał mnie lekki kryzys. To nie pozwoliło mi kontynuować jazdy w czołówce. Pozycję lidera zachował Duńczyk Nikolaj Mengel. Dziś kolarze będą ścigać się na Słowacji. I na koniec jeszcze szachy. Magnus Carlsen zwycięzcą, Jan Krzysztof Duda drugi w prestiżowym turnieju szachów szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Norwek do decydującego starcia przystąpił z punktem przewagi nad Polakiem, a partia zakończyła się remisem mimo starań polskiego arcymistrza. Miałem bardzo komfortowej sytuacji, miałem 1,5 punktu przewagi nad trzecim zawodnikiem, więc postanowiłem grać szybko i może mi trochę przyfarci. No na pewno szkoda, no jest ten akcent gorzki na końcu, ale no, co poradzić. Myślę, że to nie najgorszy finisz, żeby zająć drugie miejsce. W turnieju wystartował jeszcze jeden reprezentant Polski, Radosław Wojtaszek, który zajął ostatnie, 10 miejsce. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Szybki jak błyskawica, Mateusz Warianka. Bardzo dziękujemy za te informacje. Dziękuję. Pan redaktor wróci do nas jeszcze dzisiaj? Tak, szybko. Dobrze, to będziemy się spodziewali. Jak grzmotu, proszę państwa, z nieba, a te dzisiaj mogą wystąpić na południowym wschodzie kraju. Tam na razie najcieplej i zresztą takie są prognozy, że około 22-24 stopni na południowym wschodzie dzisiaj powinny pokazać termometry, ale po południu większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze. Na razie piątek pogodny, sporo słońca dzisiaj w przeważającej części kraju, nieco więcej chmur na wschodzie, o czym już państwu mówiłem. Temperatura maksymalna od 16-17 na Pomorzu, w górach do 20 stopni, a w centrum do 22. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem nieco mocniej zawieje i tam, gdzie pojawią się lokalne burze, dzisiaj proszę spodziewać się wiecznej aury, bo do 60 km na godzinę będzie wiało podczas burz. Trójka. Program trzeci. Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Keeps bringing you down. All the places

Robbie Williams wcześniej, a teraz Bryan Adams. Myślę, że wiele osób czasem myli obie postaci, zresztą to i mnie się zdarza, ale obaj wspaniali artyści. Proszę Państwa, na 17 minut przed godziną siódmą spoglądamy do portali, o czym dzisiaj można przeczytać w kraju i poza granicami. Zaczniemy od polityki międzynarodowej, od spraw międzynarodowych, światowych. To może być ciekawa informacja, szczególnie dla tych, którzy interesują się geopolityką, ekonomią, ale także inwestycjami. Xi Jinping, chiński przywódca, przyznał, że Ameryka Łacińska jest drugim najważniejszym celem chińskich inwestycji zagranicznych. Chińczycy mnóstwo inwestują pieniędzy w Europie, szczególnie na przykład w Hiszpanii i w Grecji. Był taki moment, w którym absolutnie wykupowali każde możliwe nieruchomości po to tylko, by mieć je w posiadaniu. No teraz Ameryka Łacińska wychodzi na jaw, że jest kolejną taką destynacją, kierunkiem, gdzie te pieniądze z Chin płyną. Prezydent Xi Jinping w depeszy do uczestników obradującego w Buenos Aires 7 szczytu szefów państw i rządów Wspólnoty Państw Ameryki i Karaibów zapowiedział w czwartek nową erę stosunków między jego krajem a tymi państwami. Według chińskiego przywódcy Ameryka Łacińska jest już drugim najważniejszym adresatem chińskich inwestycji zagranicznych. Xi nawiązał do wyników forum Chiny, które odbyło się dzień wcześniej w południowych Chinach. No i w związku z tym przekazał informację, że w państwach zrzeszonych już w Ameryce Południowej działa ponad 3000 chińskich firm, a to dopiero początek, jak dodają Chińczycy. Bardzo ciekawa informacja pokazująca, które części świata w tej chwili są pod jakimi wpływami, albo przynajmniej mają aspiracje, jakie kraje by wpływać na które części świata. Z takich bardzo przyziemnych, bym powiedział, historii, ale też i wzruszających. Ukraińska mistrzyni olimpijska pracuje w szwedzkim sklepie monopolowym. Irina Merleni, ukraińska mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy w zapasach po ucieczce z objętego wojną kraju, zamieszkała w Szwecji, gdzie została zatrudniona w państwowym sklepie monopolowym. 41-latka pracuje w jednym ze sklepów w liczącej 6 tysięcy mieszkańców miejscowości Haparanda, tuż na granicy kręgu polarnego i Finlandii, oddalonej od Malmy o 1600 kilometrów, a od Sztokholmu o 1000. Zawodniczka mówi tak: zostałam tutaj bardzo ciepło przyjęta i po godzinach pracuję jako trener zapasów. Na razie na poziomie dziecięcym klienci w moim sklepie w kulturalny lub żartobliwy sposób poprawiają mój kulawy szwedzki. No taka, proszę Państwa, historia. Wydawałoby się, że mogła ona dotykać tylko sportowców, czy też znanych działaczy wojskowych po II wojnie światowej, czy też po pierwszej, ale jak widać, każda wojna przynosi podobny los dla wielu osób. No i jeszcze zajrzymy do tematów stricte medycznych. Pan profesor Tomasiewicz, Krzysztof Tomasiewicz, twierdzi, że długoterminowe skutki COVID-19 mogą być wyniszczające nawet dla ludzi młodych i sprawnych. Dlaczego takie wnioski wyciągają specjaliści, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie? Ano dlatego, że do lekarzy zgłaszają się pacjenci z odległymi powikłaniami po COVID-19. Długoterminowe skutki tej choroby mogą być wyniszczające dla młodych ludzi, którzy trafili do szpitala mimo objawów początkowych tej choroby, czyli nie tylko po ciężkim przebiegu COVID-19, ale już po jakimś czasie, którzy przychodzą i skarżą się na swoje zdrowie. Wśród tych, proszę Państwa, dolegliwości, o których mówiliśmy niejednokrotnie na antenie, to na przykład problemy z sercem albo z oddychaniem, albo na przykład nadmierna potliwość, czy też problemy ze wzrokiem. Myślę, że jeszcze przez kilka, nie miesięcy, tylko lat będziemy analizowali to, jakie skutki zdrowotne zostawiła po sobie pandemia koronawirusa. Pandemia, która oczywiście pozostanie z nami, w sensie nie pandemia, tylko COVID-19 pozostanie z nami. Natomiast niektórzy lekarze twierdzą, że kolejny sezon zimowy, jesienno-zimowy, czyli ten, będzie znów atakiem COVID-19. Jak się przygotować, jak czuć się dobrze i takim wypoczętym i gotowym na to, żeby podejmować walkę z różnymi wirusami? No, dużo słońca, dużo spaceru. Myślę, że to jest jedyna najlepsza wskazówka, zanim sięgniemy po jakiekolwiek medykamenty. Michał Szczygieł w Trójce na 12 minut przed godziną 7. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, kiedyś mi przejdzie. przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć? Przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Jest tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Drogie mamy, czy jesteście po drugiej stronie? Proszę przyjąć jeszcze raz piękne, serdeczne życzenia, bo dzisiaj mówimy o mamach, ale także o macierzyństwie. Czekam na Państwa telefony w sprawie no, tego wspaniałego daru, jakim jest macierzyństwo. Jak ono narodziło się w sercach, w pragnieniach naszych słuchaczek? O to dzisiaj pragnę o poranku zapytać. A my teraz o mamach w nietypowych zawodach. Łączą wychowanie dzieci z pracą zawodową i służbą w wojsku. Jak im się to udaje? Zapytaliśmy o to mamy, które na co dzień służą w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Za mundurem panny sznurem, mówi stare powiedzenie. Jednak są takie panny, które zamiast maszerować wolą same założyć mundur. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ wiele z nich łączy wychowywanie dzieci z życiem zawodowym i służbą w wojsku. Tak jest m.in. w przypadku starszej szeregowej Patrycji Wojtasik z 10. Świętokrzyskiej Brygady, która jest mamą 7-letniej Kornelii. Mimo tego, że malutka ma tylko 7 miesięcy, udało mi się skończyć kurs podoficerski około 2 tygodni temu. Gdyby nie pomoc najbliższych, byłoby to ciężkie, ale jestem żołnierzem powoływanym na rotacje, które są 2 razy w miesiącu, więc jestem w stanie to jakoś połączyć. Cieszę się, że jestem w stanie jeszcze się realizować i że mam w ogóle chęci. Można i nawet trzeba. Żeby mieć zdrowe relacje z córką i jeszcze tak małym dzieckiem, inaczej się podchodzi później do macierzyństwa tak świeżo. Wojsko uczy dyscypliny nie tylko żołnierzy. To pokazuje przykład kapral Agnieszki Sarny, która jest mamą 15-letniego Maksymiliana. Kobieta, żołnierz, matka, wymaga to na pewno silnego charakteru, osobowości i samodyscypliny. Jak ja to godzę i chociażby mój nastoletni syn, od niego jest też ta samodyscyplina wymagana. Właśnie przez to, że jestem w tej służbie, to on musiał, że tak powiem, niektóre obowiązki, które dotychczas ja wykonywałam jako mama, przejąć. Czyli taka sama dyscyplina, że potrafi sobie przygotować jakiś posiłek, naszykować ubrania, więc myślę, że ta służba też w jakiś sposób ma pozytywny wpływ na niego, bo uczy samodyscypliny, więc teraz jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o młodzież, bo wiemy, że oni mają więcej bodźców zewnętrznych, chociażby komputer, siedzą dużo w sieci, to myślę, że właśnie przez to, że on poniekąd był postawiony po prostu przed faktem, że powinien w jakiś sposób się zdyscyplinować, ponieważ mama jest żołnierzem, idzie na służbę. Służba to nie jest 8 godzin pracy, więc często jest tak, że no niestety jest ona bardziej wymagająca. I myślę, że mój syn w 100% dostosował się bez żadnych problemów. Jest to taka dla niego wartość dodana na przyszłość, bo tak naprawdę jest sam w stanie w jakiś sposób przetrwać, powiedzmy, te dwa dni, gdzie niczego mu nie, że tak powiem, nie braknie. Będzie najedzony, ponieważ potrafi sobie zrobić tą kanapkę czy odgrzać obiad, potrafi sobie naszykować ubrania. Więc no jest to taki dosyć duży plus dla mnie. Najlepszego, drogie mamy. Monika Milleler, Polskie Radio Kielce. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Tak, to piękne. Chcę, żeby pani wiedziały, my mężczyźni jesteśmy dumni, że kobiety robią tak wspaniałe rzeczy, że się realizują zawodowo. To naprawdę wielka radość. A co Tina Turner powiedziała w ostatnim wywiadzie? To życie to jedna wielka przygoda. Przyjmuje i akceptuje każdy kolejny dzień ze wszystkim, co przynosi. I tego życzę dzisiaj wszystkim słuchaczkom. Męskie granie, orkiestra Nieboskłon w Trójce. Będzie wyjątkowa sobota w Trójce. Dzięki wyjątkowym wydarzeniom. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, kolarski Orlen Wyścig Narodów, święto kwitnących jabłoni, a także piknik olimpijski. Wszędzie tam będzie Trójka i opowie, jak jest. Już jutro od rana do wieczora relacje i audycje specjalne. Do usłyszenia i do zobaczenia z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny? Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie.